яблэнэрэшъ, зэцӏ зэшъузыныр. Къысфэщтхэгъэ ӏофхэм яхьылӏагъэу мыр къэсэӏо. Лӏым шъуз къымышэнэр шӏу, ау зинэшӏэным зыщихъумэным пае хэти шъуз ерэ, хэтрэ шъузми ежьым илӏ ерэ. Лӏым шъузым фишӏэн фае ферэшӏ, шъузыми лӏым фишӏэн фаер ферэшӏ. Шъузым ежьым ыпкъ тетыгъо фыриӏэп, тетыгъо фызиӏэр илӏ арынахь. Ащ фэдэуи лӏым ыпкъ тетыгъо фыриӏэп, тетыгъо фызиӏэр ишъуз арынахь. Тӏури шъузэ гурыӏоу ыкӏи уахътэу жъгъэнэфагъэмкӏэ нэкӏынымрэ тхьэлъэӏунымрэ шъуапылъынэу мыхъумэ зыщышъумыдзый. Етӏанэ зышъумыщэӏэшъумэ шъузэгуалӏэжь шэйтаным фидимыхьэхыным пае. Мыр унашъо къысфэшӏырэп, арэущтэу фшӏынэу фит фысэшынахь. Сэшфэдэу цӏыфхэр зэкӏэ щытынхэу сыфаещтыгъ. Ау тхьам хэти ежь илъэкӏыныгъэ къыритыгъ, зым зылъэкӏыныгъэ, адрэми нэмыкӏ лъэкӏыныгъэ къыритыгъ. Къэзымыщахэм, дэмыкӏуахэм, шъузабэхэм мыр ясэӏо. Сэшфэдэу къамышэу къанэхэмэ шӏу, ау зашъыӏэн амылъэкӏымэ къарэщ. Хъопсэныгъэмкӏэ машӏом фэдэу гур стыным нахьи къащэныр нахьышӏу. Къэзыщагъэхэмрэ дэкӏуагъэхэмрэ мырэщтэу унашъо афэсэшӏы. Унашъо афэзышӏырэ сэрэп, зиусхьанэр арынахь. Шъузыр илӏ гуэкӏыжьы хъущтэп. Ау шъузыр илӏ гуэкӏыжьымэ дэмыкӏожьэу къэнэн фае, е илӏ ешӏужьын фае. Ащ фэдэу лӏыми ишъуз ытӏупшыжьы хъущтэп. Адрэ къанэрэ цӏыфхэм сэ ясэӏо, зиусхьанэр арэп язгъорэр. Шы горэм шӏошхъоныгъэ зимыӏэ шъуз иӏэмэ, шъузыми ащ дэпсэунэу ыдэмэ ар ытӏупшыжьы хъущтэп. Ащ фэдэу шъуз горэм шӏошхъоныгъэ зимыӏэ лӏы иӏэмэ, лӏыми ащ дэпсэунэу ыдэмэ шъузыр лӏым гуэкӏыжьы хъущтэп. Сыда пӏомэ шӏошхъоныгъэ зимыӏэ лӏыр ишъуз ихьатыркӏэ тхьам ий. Ащ фэдэуи шӏошхъоныгъэ зимыӏэ шъузыри илӏ ихьатыркӏэ тхьам ий. Армырмэ шъуибынхэр мыкъабзэхэу щытыщтыгъэх, ау джахэри тхьам иех. Ау шӏошхъоныгъэ зимыӏэр ишъхьагъусэ гуэкӏыжьынэу фаемэ горэкӏыжь. Арэущтэу зыхъукӏэ шӏошхъоныгъэ зиӏэ шыр е шыпхъур ишъхьагъусэ епхыгъэу щытэп. Сыда пӏомэ гупсэфыныгъэкӏэ тыпсэунэу тхьар къытэджагъ. О шъуз, сыдым уигъашӏэра? Уилӏ мыкӏодэу къэбгъэнэжьынкӏи мэхъу. О лӏым, сыдым уигъашӏэра? Уишъуз мыкӏодэу къэбгъэнэжьынкӏи мэхъу. Хэти тхьам щыӏакӏэу къыфигъэнэфагъэм тетэу зекӏон фае. Хэти тхьам щыӏакӏэ ащ къызэрэфигъэнэфагъэм фэдэу зиусхьанэр ибынхэм ащыщ хъунэу къызеджэм зэрэщтыгъэм фэдэу зекӏон фае. Чылисэ укӏэ пстэумкӏи арэс иунашъор. Тхьар цӏыф горэм къызеджэм сунэт ашӏыгъэу щытыгъэмэ зэрэщытэу щэрэт. Тхьар цӏыф горэм къызеджэм сунэт амышӏыгъэу щытыгъэмэ ари зэрэщытэу щэрэт. Сунэт ашӏыгъэу тыщытыми тыщымытыми арэп ӏофыр здэщыӏэр. Ӏофыр здэщыӏэр тхьам иунашъохэр дгъэсэкӏэнхэр ары. Тхьар хэти къызеджэм зэрэщытыгъэм фэдэу щэрэт. Тхьар о къызыоджэм пшылӏэу щытыгъэмэ ащ зэмыгъэгумэкӏ, ау шъхьафит ухъун плъэкӏымэ игъор блэмыгъэкӏ. Сыда пӏомэ зиусхьанэр къызеджэм пшылӏэу щытыгъэр шъхьафитэу хъугъэ, зиусхьанэр ащ ыгу илъ зэрэхъугъэм пае. Ащ фэдэуи зиусхьанэр къызеджэм шъхьафитэу щытыгъэр Христос фэлажьэхэрэм ащыщ хъугъэ. Тхьам пшӏэ лъапӏэкӏэ фищэфыгъ. Арышъ нэмыкӏрэ цӏыфхэм пшылӏ шъуфэмыхъу. Арэущтэу шъхыхэр хэти тхьар къызеджэм зэрэщтыгъэм фэдэу арэущтэу тхьам ыпашъхьэ щэрэт. Къэзымыщагъэ дэмыкӏуагъэхэмрэ шъузабэхэмрэ. Пшъашъэхэм яхьылӏагъэу зиусхьаным ышӏыгъэ унашъо сиӏэп. Ау зиусхьаным нэшӏу шыфэныгъэкӏэ уищыгугъышъун цӏыфэу сызэрэщытым пае мы ӏофым сызэрэхаплъэрэ шъосэӏо. Джырэ гузэжъогъу тызхэтым пае шъузэрэщытым фэдэу шъущытыныр нахьышӏу сэлъытэ. Зы шъуз горэм уепхыгъэмэ утӏупшыжьыным ыуж уимыт. Шъуз уимыӏэмэ шъуз улъымыхъу. Ау къапщэмэ ащкӏэ псэкӏод пшӏагъэ хъурэп. Пшъашъэ гори дакӏомэ ащкӏэ псэкӏод ышӏагъэ хъурэп. Ау къэзыщэхэрэри дакӏохэрэри мы дунаим игузэжъогъу хэфэщтых. Ар къышъомыхъулӏэнэуи сыфай. Шъхэр зыфасӏорэр мыры. Уахътэу къэнэжьырэр макӏэ. Уахътэр макӏэ зэрэщытым пае джыщегъэжьагъэу шъуз зиӏэхэр шъуз зимыӏэхэм афэдэхэу орэхъух. Гъыхэрэри мыгъэхэрэм афэдэу орэхъух. Гушӏэхэрэри мыгушӏэхэрэм афэдэу орэхъух. Зыгорэ къэзыщэфхэрэр зизыӏэкӏэмыхьэхэрэм афэдэу орэхъух. Мы дунаим иӏофхэм апылъхэрэри аӏофхэм апэмылъыщэхэрэм афэдэу орэхъух. Сыда пӏомэ мы дунаим ищытыкӏэ мэкӏоды пэтышъ ары. Гумэкӏ шъумыӏэнэу сыфай. قزم شام زیوس حلمی افخم هنات ریغات زیوس حلم اگو قزره اونم اوجید قز شامی دنیامی افخم هنات ریغات شزم اگو قزره اونم اوجید شزم رب شاشم ریا اف زیتر زفش حافن دمک آب شاشم زیوس حلم ی افخم هنات ریغات اب قرار گرچه زرقب زشتم اوجید دکوام دنیا افخم هنات ریغات یک اگو قزره اونم اوجید مقافخر قزفاس اولر اخ شخ قچس حانو عرب اوسیش اغش از غچو خابزم چه توزف مو زیمیش مغوچو زیوز حانم شف از غز جنو عرر اگوارم قشنو غنفاق بساسو زنب جیقوغر قمشو قغننر یمکو اتتما قیرش بسکو دوس اخرب اخم قرش اوس اگوارم قمشنو اگوچ پتو تریو بتاغو زیمچی یمغزغو شیتنچی مخو یش ایغانغا ایش اغانه فرق پساسری قمشانو تریو بتاخ عاصم پساسر قمشمه ترازه مزیکو عراش تو اغانه فرق پساسر قزشره ترازه مزیکو او قزمشرر نح ترازه مزیکو ایل پساوفه شزر عشیب خوشید او تلت امه شزر خطمی زفایمی دکوشنو فید او زدکورت امهگ زیوستحانر ایلن فایم او سزر خابترم چه زرشی تو قانمه نح تحت مافه جاوشید سستگوید هم افسر شعب ایشو سگوه.